es, solo me cabe retirar las gracias y por supuesto a Costas Átaras, que sin la su colaboración nunca este acto y otros actos que hacemos o fachos serían posibles. Y nada más. Vale, pues a continuación vamos a ofrecer un concerto a estas rapazas que a violinista Ana García Fernández, a violonchelista Sara López Pan, y vamos a ofrecer un concertino para cámara 4 de Torelli y después un sol de violonchelo y el re menor de Bach. Thank you. compromiso con Lidicia. Coas letras que nos xunen a todos neste día de entrega de premios da Asociación Cultural O Facho, e sentíndome máis vencellada e con máis agarimo a Alicia. Este ano o concurso de poesía O Facho 2016 non foi precisamente feliz. Vou proceder á lectura da reunidos os membros do xurado compostos por Don Xulio López Valcárcel, Enrique Sánchez Rodríguez, Lucía de Fraga, acordaron deixar o premio de poesía Baleiro por non acabar os traballos presentados ás calidades precisas. asignados por el jurado: Xulio López Valcárcel, Enrique Sánchez Rodríguez, Lucía de Fraga, La Coruña, a 18 de mayo de 2016. Ello quiere decir que o ano pasado foron moitas as obras recibidas, e que foi unha verdadeira mágoa que as que foron descartadas en lugar da que recibiu o premio, non se volveran presentar, porque había obras dun enorme nivel, e que se este ano volveran repetir experiencia, de seguro que le daría un premio e non quedaría valeiro. Por lo tanto, animo a xente que se presenta ao concurso, que se nunha primeira vez as cousas non saen ben, pode que nunha segunda ou nunha terceira sí que podan saer ben. Por lo tanto, só podo dicir que espero que nos vindeiros anos as persoas que se presenten persistan, e que desde logo non se deixen de vencer por si mesmas. Gracias. Moitas grazas, Lucía. A continuación, en representación do Xurado de Contos, vai falar Mar. Boa tarde. As mulleres galegas, labregas, mariñeiras, artesás, obreiras, pasado, povo, presente, alma e futuro de Galicia, non foron cantadas polos poetas cultos e premiados, pechados nas súas torres de almasín. Eles, tan sensibles, non podían adicarles rondós e madrigales, sonetos perfeitísimos, adonas que falan en galego, que son a forza do povo porque non teñen xeitos requintados, desprendidos en colexos elegantes, nin vestidos fermosos, nin frases retorneadas. Nunca foron á escola, nin alternaron tampouco en sociedade. E as súas mans non se median as azas dos paxaros, nin teñen suavidades de veludo. Están encallecidas polo traballo, son duras como pedras, son tenras pro agarimo, con suavidades de mel, para perdoar e comprender, para sementar tenrura e máis amor, para arrincar odios. Manuel María. Neste ano, dedicado ao poeta Chairego, o Son da Terrachá, teño o honor de formar parte deste xurado do Facho, que, como ben saben, non sei se as pequetas que hai por aquí, entón para iso imos facerles un pelín de historia, que é moi importante, non? O Facho comezou alo polo 75, polo 1975, 63, perdón, é que era 75, era por Manuel Obrero. No 63. Desculpade. Somos nervios, eu teño apuntado, pero saltei. Quero dicir que leva moitos anos, eu teño 47, nací no 1969, xa o Facho alumeaba antes de que eu nacese pola lingua, literatura e cultura galegas. Entón, que hoxe en día, en 2016, ano tamén do centenario das Irmandades da Falda, que son un grupo de persoas que loitaron aquí na Coruña, ainda que vos digan que non, que a Coruña é... Non, a Coruña foi unha cidade loitadora e culturalmente pelexadora pola cultura, lingua e Galicia, ainda que hoxe digan o contrario ou nos queiran facer o contrario, facer creer o contrario. Unha das primeiras persoas, a primeira, se mal non me equivoco, porque os nervios me confunden ás veces, que levou o primeiro premio do Facho, foi Carlos Casares, coa Galina Azul, que curiosamente foi o primeiro libro que eu li en lingua galega. Así que a xente que máis da miña idade ou similar pode mellor comprendelo, pero para a xente pequecha ás veces hai que recordarles cousiñas que cando participan un certame levan un premio, ou non o levan, pero participan, simplemente hai unha historia detrás que é importante coñecela e recoñecela, porque somos o que somos grazas aos que viñan detrás. E vos nós agora mesmo somos o futuro, pero vos sois o noso futuro, que vives aí pelexando e lutando forte, non? E ademais este certame é de 6 a 16 anos, curiosamente co ano 2016, non? Nada, non me quero liar máis, pero quero recordaros tamén a unha muller que non era chaireta, pero que o puido ser, que tivo que pelexar tamén por escribir en galego e por pelexar por ser muller, e por que a sociedade recoñecese como muller, e que dicía: daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, e eu que non as canto, virse da paloma, ai, de que as terei. E por que digo isto? Porque estamos en un certame, neste caso, este ano, coincidiu feminino. Todas as premiadas son mulleres. Por iso, lembramos a Rosalía. Eu non son Rosalía, que eu non sei escribir, sei ler, pero escribir pouco. Pero fixen un xogo que cada unha das premiadas, espero que se recoñeta neste xogo de palabras que fixemos o xuri, que me acompañaron, por certo, Breogán Ribeiro e Lelo, Baldomero de Villanueva, que non pode estar aquí porque un está rodando e outro está con acto en Ferrol para homenaxear precisamente ao seu amigo Manuel María. Entón di: cando a mina viu as cifras que había alá no bosque, chegou á conclusión de que 116 era o número exacto para que o castelo de Pena Redonda, o máis tolo do contorno, fose declarado o facho da ilusión das letras. Con isto, quedades convidadas e convidados ao certame do ano que ven, e a que participedes, animedes as vosas compañeras e compañeros a participar. Moitísimas grazas, Mar. Eu teño que decir pues que tanto Homero como Breogán lamentan moitísimo non poder estar aquí, porque unha por homenaxear a todas as premiadas, e pues porque tamén eles se sentirían moi homenaxeados, porque ese contacto con os novos, pues, eles moi moi estimado. Mero mandou unhas letras que vou ler no seu nome, e dice: quixera, en breves verbas, felicitar a todos cantos participaron neste concurso. Parabén a todas as premiadas deste ano. Sabede que non foi nada doado dar cos mellores relatos. Despois de varias lecturas moi atentas, habías que escoller entre moita e boa competencia. Foron todos uns traballos moi dignos. Calquera deles sería bo para merecer un premio. Por mor desa capacidade creativa que deu como resultado estes premios que agora podedes apreciar. Relatos destacables en canto a contido e forma, lingua e riqueza expresiva. Tamén quixera agradecer a boa sintonía dos compañeiros do xurado, así como a participación precisa dos que non acadaron premio. Nunca vos deades por vencidos. E así como se pelexa na superación, na loita por mellorar e recoñecer a nosa lingua, sen nunca desfalecer. Un saludo e fortes apertas. Mero, que Baldomero Iglesias, de Daquella, de Medellini, de Fuxemos Ventos, en fin, de tantas outras cousas. Ben, a continuación, vale, eu quería, ademais disto, recordar outras dúas persoas que tradicional, vamos, que nos axudaron moito no concurso de contos, e que este ano, por diversas causas, non poderon participar no xurado. Un é Xosé Manuel Oca e outra é Xavier do Campo. Calquera dos dous ten traballado moito con nós, e calquera dos dous estaría encantado tamén de estar xa aquí, de participar, pero en fin, son xente moi xenerosa que non dan feito. Afortunadamente, hai un grupo de xente super xenerosa que vai a todos os lugares de esa maneira, o sea, con esa ilusión e con esa generosidade que os caracteriza. Ben, a continuación vai falar Manuel Lourenzo en nome do xurado de teatro. Pois, por sorpresa porque non estaba previsto tal cousa, e máis os xurados quedáramos concertados en que non era eu sino outra persoa. A pesar de todo, trouxe un libriño con 4 cosas que apuntei e antes de que comezase. Non vou falar de ninguna delas, porque Mar fixo-me sentir extraño cando... Extraño non, como dicía un señor que eu coñeci, inconcrito. Dixo, quedei inconcrito. Eu estive bastante tempo pensando o que sería. Cheguei a convicción de que sería metade inconcreto e metade, non sei como era, atónito. Entre inconcreto e atónito pode sair inconcrito e temos a riqueza de invadir unha palabra máis á lingua galega. Así que xa sabedes, inconcritos podedes estar, e además soa moi ben, que de inconcrito fica inconcrito ou estou inconcrito, e quedamos así, deixamos pasmado o noso interlocutor. Eu fiquei inconcrito cando Mar dixo que non sabía escribir, pero muller tamén as escolas do caldo, que son gratuitas, e además danse unha cuca, ou seja, que dama tiriña e todo, vai, aí son dous pasos xa están aí, as escolas do caldo, hai solucións para todo. Pois ben, eu tamén teño que mostrar agradecimentos moitos ao Facho, persoas que o forman e que o formaron. Aquí hai unha persoa que foi a primeira que me corrixiu unha obra de teatro, porque eu comecei facendo teatro no Facho. Eu, coa miña presunción daquela, gustaba de chamarlle Grupo Independente, ou Independiente, non sei como escribía daquela. Pero era o grupo do Facho, e era o Facho que me acollía nun local próximo daqui, na sala de exposicións da Casa de Cultura de Coruña, que era onde tiña o seu local o Facho. E aquí está o Xosé Luís Rodríguez Pardo, que tamén lle presentei unha obra que eu traducira, non me acordo agora do título, era un escritor de Madrid que morreu pouco despois, traducir en galego, o cabalo do cabaleiro, e corrixiu-me, pese a que eu rexeitara unha obra que él me, que nunca me dei arrepentido bastante na miña vida, unha obra que él me pasou, pero que a mí me parecía abrumadora e demasiado negra, que era unha obra de Don Senaro Mariñas del Valle, que despois foi un autor que eu nunca saquei ao teatro, pero nas miñas clases durante moitísimos anos traballei con Teatro Breve de Mariñas, que é unha delicia e unha maravilla. Pois este señor foi quen destapou tamén o señor Mariñas del Valle, que o home supoño que sería por humildade ou modestia, non quería lucir como autor dramático, e é o de primeira fila. Así que lle debo moito ao Facho. Eu empecéi, polo tanto, co Cabalo do Cabaleiro, e a pesar de todo, Rodríguez Pardo, sin poñar cara, sin deixarme inconcrito, corrixiu maquelo, fixamos aquela obra, despois outras, e chegamos a traballar en festivales de España, co Cabalo do Cabaleiro, unha obra de Max Fuchs. Vale, estou falando disso. Se tratamos de literatura, eu tamén tiña bastante... E presentei meu Facho 3 veces, gañei o concurso de Facho, creo que foron 3 veces. Fiquei tamén inconcrito e moi satisfeito, porque aquilo parecía que me sentía, sendo novo como era daquela, que me sentía aupado, importante para proxectarme no feito do teatro, tanto na escrita como na dirección escénica, até que xa de maior encontrei non deixe de facer isto, pero a delicia que é interpretar, e a maravilla que é interpretar, ves o mundo de outra maneira, desde detrás da máscara ves o mundo de outra maneira. E foi precisamente a máscara teatral a que me fixo gustar a obra que gañou o premio, que logo diremos ao ler acta do xurado. Eu non sei se nestes actos hai que ler primeiro acta e falar despois ou se estou incumplindo as cousas, pois poden denunciarme, que ou máis non importa, e xa está, vou ali con Bárcenas e con todos estes amigos, xa terei palabras, se nos matar a base de discursos, nos morran, e xa está, quedan inconcritos e non o sei. E entón fíxome degustar esta obra porque andolín as obras que non eran malas, cuidado, as outras obras que se presentaron, había sobre todo unha pois que estivo oscilando, non para min, pero estivo oscilando porque tiña calidade, tamén tiña calidade. Ahora, esta obra que saiu premiada era un pouco da miña raíz, da miña xinea, porque eu sempre concebín non só o teatro, senón todos os feitos humanos como aventura, porque senón a mí non me pagaría a pena vivir, e creo que as persoas tampouco. Incluso nas miñas lecturas, pois, leo de todo, pero hai certas cousas que me levan e que me arrastran durante temporadas, non? E son esas aventuras que un non pode facer, que un quixera facer, que un está condenado a facer. A vida humana é unha aventura, como sabemos todos, e unha viaxe, ou unha serie de viaxes, en que encontras moitas encrucilladas e tens que optar por aquí, por ali, por alá. Como somos galegos, sabemos que nas encrucilladas hai un cruceiro, hoxe en día. Antes sei que había, según dicía Felipe Senén, que non creo que ande por aquí, hai moitos anos, explicou-me que cando había, onde hai hoxe cruceiros, había antes unha especie de falos, uns monumentos fálicos, para atraer as bondades do Deus Sol e para, ao mesmo tempo, beneficiar aos camiñantes. Escollesen o que escollesen, fosen iluminados, un pouco como as pirámides de Egipto e as montañas máxicas e o demais. Estamos sempre sometidos a unha serie de factores que non sabemos se son obra dos deuses ou se son obra da nosa imaginación. En todo caso están aí, en todo caso están aí, e se nos metemos por estes carreiros, antes ou despois imos a ir iluminados, con novas perspectivas, outras persoas. E creo que iso é o que fai a autora da obra premiada, meterse por carreiros que, bueno, non é que señan desconhecidos, porque xa houve un Sermão Grimm e houve unha cantidad de xente en toda Europa, sobre todo nestas zonas atlánticas, que contaron as historias máis ou menos así. Nestas historias pode haber reis, pode haber xigantes, pode haber animais, pode haber nenos, pode haber serpes, pode haber o que queiramos. E para sair de toda esa engranaxe, pois hai que pasar o camiño. Tamén unha cosa que aprendín de moi novo, por sorte, tive unha sorte de que algún profesor ou persoa ou literato me dixo iso: o bosque é un lugar iniciático, é un espacio iniciático que hai que traspasar, porque é onde están os perigos e onde está a escuridade, e se pasas o bosque e te chama a branca de neve, salvaste. Sempre haberá, aunque aparece unha casa con 7 ou miños que non sabemos, e a vela do bosque adormecido está nun bosque, e hai que ir ali a namorala para que esperte, e andamos sempre así cos bosques. É todo o bosque, o lugar escuro que hai que pasar. Hänsel e Gretel, para mí un dos contos máis deliciosos recollidos por los Grimm, Hänsel e Gretel, sobre o que tanto levo escrito, son un neno e unha nena que son os pais queren desfacerse deles, queren perdelos, porque non hai, diremos, que barbaridade, se non paso, sí que paso, igual que a xente que se quere desfacer ou se ten que desfacer dos seus maiores. Antes levábamos a lugares perdidiños por aí, e non son as películas. En Galiza hai moitas lendas sobre eso, e hai alguna constatación non tan lonxana de comezos do século XX. Hoxe hai os xeriátricos, un pé de molesta, leva o xeriátrico, ou non podes atendelo porque tens que traballar, porque si tendo fillos, e os fillos tamén teñen que traballar, pero non teñen a traballar hasta 50 ou 60, entón, aos máis vellos, que teñen xa 70 ou 80, para o xeriátrico, e ali están xogando xa de vez e vendo a tele. Claro, é triste, porque evidentemente é mellor eso que tirar por un barranco, eso sí, é mellor, pero non deixa de ser un triste final, estar fora do teu fogar, non no sentido cursi, sino do teu lume, que veñan nada máis ao lume as arañas para sobrevivir en vez, son crenzas claras, alarmes, los difuntos, entonces queremos los vivos, mientras no son difuntos, están vivos. Estou botando discursos como se fosse un cura, non no son, ni teño vocación ninguna de perolar así. O que pasa é que me gusta moito falar cando se fala de literatura e cando hai unha obra como esta que vim, e as outras tamén, pero esta fundamentalmente, que é unha obra que parece dispersa, parece que te... pero non. É o camiño, que o camiño nunca é un, sempre ten ramificación. Ui, foi por aquí, por os terros de Úbeda, como dito. Non, que va, despois retomase todo e as cousas, ainda nos contos máis complicados, como son os dos franceses, que habitualmente, ainda que teñen fama de moi claros, van os contos máis complicados, que xa hai que buscar a origen e o baseamento. Non hai cousa que me torture tanto como ler ao señor Parrón, pero bueno, estas son apreciacións particulares. O caso é que este conto é teatro, porque está escenificado, hai as situacións e hai o argumento, que é o mesmo de que teñen todas as obras da humanidade, que como saímos desta poza e que vamos a encontrar. Vamos a encontrar magia, vamos a encontrar, sí, é un teatro destinado aos membros, então van a encontrar magia, van a encontrar fantasía, van a encontrar defensas para fortificarse eles, e despois poden enfrontar a vida co coñecimento das cousas reais e das máxicas. As máxicas tamén hai que saberlas, non vamos quitar os nenos coa disculpa de que somos moi marxistas, eso xa non está de moda, coa disculpa de que somos moi realistas, non vamos quitar esos nenos a grandeza e a riqueza e a vitalidade das cousas que hai, sexan como sexan. E a fantasía é un dos camiños que hai que recorrer tamén, creo. Pareceme que me estou estirando demasiado, e iso que non me tocaba, En fin, outra vez moitas gracias ao Facho por axudarnos a hacer teatro, canto de gracias aquí a Rodríguez Pazo e a Elena, que traballou unha das primeiras cousas que fixemos. Foi Manuel, si. Non, é que non me daba conta. É que vou maior, sabes? E non me daba conta. Pero ti tamén traballaches, non? Bueno, sí. Teño a constancia de que teño unha foto demais. Que digas ahora que non se vai xalar despois de tantos anos que levades. Nada, que va. O concurso de teatro infantil O Facho do 2016 por lo tanto, una solución que fue así. Reunidos los miembros del jurado compuesto por Carmen Martínez Mosquera, que no pudo estar hoy, Diana Varela, que creo que tampoco está, Manuel Lorenzo Pérez, que creo que está, representando a Facho, Enrique Sánchez Rodríguez, que anda por ahí haciendo fotos, ahí está, acordaron conceder el premio al Teatro Infantil Facho 2016 a obra O Castelo de Pena Redonda, O Máis Tolo da Contorna, cuya autoría, tras apertura da plica, corresponde a Celia Díaz Núñez. O documento nacional de identidade non o paso, porque despois lle poden roubar por internet un montón de cousas, hai alma mesmo. Por xurado, asina por xurado, Carmen Martínez Mosquera, Diana Varela Puñal e Manuel Lorenzo Pérez. Por O Facho, Enrique Sánchez Rodríguez, A Coruña desde maio de 2016. Por lo tanto, parabéns para a autora, que está aí, Celia. Esperemos ver a obra representada, que é o objetivo principal de todas estas incondicións. Incondicións. Bueno, moitas gracias, Manuel Lorenzo. A continuación, a violonchelista, a violinista Ana García Fernández, vai nos ofrecer un son, a fantasía número 9 de Telemann, e logo coa súa compañeira Sara López Pan, violonchelista, fará un dúo con un son o P39 de Guía. Thank you.

moitísimas grazas a Ana García Fernández, a Sara López Fan, un dúo do Conservatorio Profesional de Música da Coruña, que preparou o profesor Fernando Ramón, que non pode estar aquí presente, pero que agradecemos moito, e que coordinou moi desinteresadamente, como sempre, Carmen Ruiz, que se acompaña, que é a xefa do departamento. E nada máis, moitísimas grazas a todos. O Conservatorio de Música temos a oportunidade deste concerto de unha maneira moi xenerosa e sempre moi amable. E a música, pois, pues, fixemos pasar un momento estupendo. Moitísimas grazas. Vale, empeza a continuación Mar Hermida, vai dar o resultado do concurso de contos e despois procederemos a entrega dos premios. Bueno, primeiro, premio a categoría de 9 a 12 anos, xa lle demos antes o parabéns, pero animámonos a que sigades participando nestes en outros certames, ¿no? Sigades escribindo en lingua galega, porque a calidade é extraordinaria, entón, o que vos dicía antes do futuro, que vos sobes o futuro, animades as vosas compañeras e compañeras e vos seguides. Que ás veces hai premio, como neste caso, outras veces non, pero o importante é cultivar para despois conseguir. Entón, o primeiro premio é comprar polo segundo, nunca me acordo nisto. Da igual, comprar polo segundo, non? Pois o segundo premio leva o título de Alano Bosque, que a súa autora é Ancía Mouriño García, que vende de Vigo. Non sei se cuido bien, porque... Sí. Ah, sí, Ancía. Hola, Ancía. Pues, ¿eh? Ay, tengo un agasallo. Aquí, un momentito. ¿Necesitas micro para o agasallo? Dices que superescrito. Sí, xa vexo. ¿Necesitas micro para o agasallo ou non? Non, non nos queres contar nada. Non, nada, nada. Damos un premio entón, espera, ¿sí? Vale, entón, a ver. Espera. Segundo premio é Antía Mouriño. Antía Mouriño. Ben. Entonces, esto por una parte. ¿Qué pasa? ¿Tienes en coche? Ah, bueno, menos mal. A ver, ¿qué será? Pues mira, a veces cada vez te gustaba. A ver, qué todo. Ahí está. Bueno, a ver. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí Contos de 5 e 10 minutos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Anxo, escaravello, andaba pola finca buscando comida para a cea. Quedou mirando para unha flor, e mirando, mirando, estrompou cunha árbore. Caeu descostas e alguén o levantou. Era a súa irmá, Mariña Borboleta. Que faz? Preguntou ela. Nada, buscaba comida para a cea. E dei contra a árbore. Xa teño eu. Dixo ela, e volveron á casa e cearon polo asado patacas e un xeado de sobremesa. E agora o primeiro premio nesta categoría é para a mina de María Carballo Rodríguez, que vende do Fernando Huil da Coruña. María. A ver, María. Espera, que voy a usar los usados, ¿eh? María, María que sí. Año han pasado, o sea, sí. Xa é o segundo ano, ¿eh? Este xa é unha escritora profesional. Case, case. A ver, María. Pode, pode. Ahí. Ahí. A ver, si se María tengo un hermano de María, ¿no? Sí, que tamén escribe, non? Sí. Sí, tamén participou. Pero mira, o irmán non tuvo tanta sorte. Pero tamén escribe estupendo. Bueno, porque ás veces as circunstancias... Claro, hai que perseverar. Claro. Muy ben, entón, agora imos coa categoría B. Son rapazas e rapaces de 13 a 16 anos. E o segundo premio é para Cifras, de Alba Pose Castro, do Otero Pedrales, tamén da Coruña. A ver. Sigue, ¿eh? ¿Es segundo premio. ¿O son otra vez? ¿No? Muy bien. Y ahora quedamos el primero premio, la primera premiada de esta categoría, que se titula 136, de Alba Pérez Barcada, que vende Tero, del Instituto de Cacheras, también de La Coruña. Para posterioridad, ¿sabes? ¿Sí? Mira, ¿puedes? Hola, Suriche. Vale. Muy bien. Vale, y ahora falta entregar el premio de teatro. Claro. ¿Lea él o qué voy a decir? Sí. Y ahora... Pois o primeiro premio para un curso de teatro infantil que é titulado A Castelo de Pena Redonda, o máis todo da contorna, de Celia Díaz Núñez. Que ben de Ourense. Que ben de Ourense. Yo quería decir que me siento muy honrada de ganar, estar aquí recibiendo este premio, este premio de teatro, que é o premio, se eu non estou equivocada, máis veterano do noso teatro, porque nace en 73. Estou investigando, se non me equivoco, en 73, gañou daquela Carlos Casares, e despois as edicións posteriores foron gañando as figuras máis relevantes da nosa dramaturxia, como é o caso, evidentemente, de Emanuel Lourenzo. Por lo tanto, para min é unha gran honra pues, continuar humildemente ese consel, ¿no? Eu quería agradecer primeiramente ao xurado de escoller esta obra, agradezo as palabras que dedicas a mesma. Quero agradecer tamén a agrupación O Facho o seu apoio continuo, década tras década, a nosa lingua, a nosa cultura, e tamén a creación literaria de rapaces e para rapaces. En o caso concreto do teatro que o que eu escribín, eu opino exactamente igual que os membros das Irmandades da Fala hai 10 anos, e consideraban que o teatro era un medio idóneo para normalizar a lingua. A mí gustaríame que esta miña obra contribuíse un chisquiño a que as novas xeracións se achegasen de unha maneira festiva, lúdica, a nosa lingua, porque eles son o futuro do idioma. E entón, esta sala, e no día de hoxe, e aquí, con estas fotografías de Manuel María, permitídeme que remate con uns versos de él, que din: o idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común máis grande e poderosa. O idioma é a forza que nos une, que nos xunde e sostén. Se perdemos a sala, nos seremos inerentes. Enrique, faz agora unhas fotos de familia a todas as premiadas, que son todas premiadas, cos membros do xurado. Cos membros do xurado. Cos membros da xurado. A ver, como era? A tos tipos, Inconcritos. Inconcritos. Cos membros inconcritas do xurado. Por certo, Manuel, que non son de Ourense, son de Lugo con aquí. Dixen eu. Son de Lugo con aquí. Non, digo en Ourense desde 30 anos. Son do Páramo e de Quiroga, 50%. Aquí no Páramo que vive. De Quiroga, sempre. Son a Ourense. De Lucía. Hombre, pero... A ver, Lucía. Pero mira. Podes pagar dereitos de autora? Vamos a hacer a despedida. Bueno, no sé qué decir, porque realmente en estos tiempos de infamia y de terror, donde el ser humano no vale nada, o Mediterráneo é a gran fosa. Un tercio da población do Estado español está na miseria. E sabes, non un andacio, unha letra mandada por Deus, e son por decisión tomadas por a Banca Internacional, por Publíbeme, por Davos. Encontrarme ca luz desta xente nova, porque é unha luz que vai a continuar, non ca fala como abstracto, sino ca vida en si, porque se un é na palabra, porque sin palabra non podemos conhecer, seamos homónimos, non humanos. E a palabra ademais danos a gracia, a xente con que convivimos, a xente que nos precedeu e nos a construímos. É un traballo colectivo común contra esta barbarie que todo se saquea e se privatiza. en verdad es gracias por escribirme, niño. Gracias.